Laba diena, man pa labi ieej, kad es ienācis lazdā, man labi iet, Marīts ir a game, šodien gada diena, un es kustos kā gribu, kā karaliene, mani klāda bieza, kā karš un miers, ja tu nesaproti, nav pavadiena, mana mūzika skan un tu krati pieri, un es dedzinu steidžu, kad pat liek, iegriez pūli, nevis pieliet smuli, tevi slimi, jo slimies iekliet, sosti no smiekliem būt, bet tu zini, ka ja miķis rokās manas griežu rīks, visi vecai ļauts ļoti bieži brīns, es lieku trīni, ka tu liec grīt, kad es griežu stūri, viņa iet slīm, un es saņemu kravu kā ostas, tad es mainu flovu kā joslas, trijos naktī kaimiņi mostas, visas saime pagalmā plosas man pie kļūst ir lietas, kas domo lādāju plintu tu savu met krūmos vai tad es sūdzos, palieku plusos labāk, ja spēlieku ziemeļu puslods ej, nemāci manis to pats zini lido lods, gar acīm kā das dīvi Lil Wayne, gribu amili un tu mēģini ieņemt manu pili nesanāks, nesanāks esam pašā centrā kā esplanāda un tu saki, ka mēs tu māki bet es sogu no rokām to bumbu kā kleptomā Su, tieši, tā kāpēc, lai darītu savādā garu to šādi tieši, tā visi tie vārdi kā barība rendē man sāža tieši, tā pofi, ko saki, man bliež kā patīk un bliež kā māk bansi tik smagi, ka noroju to vāk cipari galvā, es kodēju prāk tieši, tā kāpēc, lai darītu savādā garu to šādi tieši, tā visi tie vārdi kā barība rendē man sāža tieši, tā pofi, ko saki, man bliež kā patīk un bliež kā māk bansi tik smagi, ka noroju to vāk cipari galvā, es kodēju prāk ej, kodēju prāk kur tava cieņa, es nezinu tādu pulksteni radītāji deviņus rāde es esmu antikristu dedinis ārā tu zodz manu flow, es zogu tev dveseli žilete naģenē uzvalku mēteli skaitu ugunīgi dedzinu zēveli beigu spēli, tagad satikšu pēteri viens viens gribu iebliest, kur skrien, skrien šovakarē jau pagais jūri piekdien labāk neraucē mani iespied ieviem tāpēc labāk kārtīgi padomā iepriekš nenāc man klāk, kad es daru lietas karalienes blakus manis jūdos kā kavalieris miķis pie sāniem zini, ka es varu bliest gāžu no kātiem, tu priekš no man parubies tieši tā kāpēc, lai darītu savādāk daru to šādi tieši tā visi tie vārdi kā barība rendē man sāža tieši tā pofi, ko saki, man bliež kā patīk un bliež kā māk pants tik smagi, ka noroju to vāk cipari galvā, es kodēju prāk tieši tā kāpēc, lai darītu savādāk daru to šādi tieši visi tie vārdi kā barība rendē man sādi tieši tā pofi, ko saki, man bliež kā patīk un bliež kā māk pants tik smagi, ka noroju to vāk cipari galvā, es kodēju prāk